Μας έχουν ξεπουλήσει από πάνω σκάτα. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε μια παρέλαση. Δεν μας αφήνουν να κάνουν μια παρέλαση. Και αφήνουν όλους τους ό,τι να είναι να κάνουν παρέλαση στην Ελλάδα μας. Και εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε δικαίωμα στην Ελλάδα να κάνουμε παρέλαση. Αν είναι δυνατόν. Επειδή είναι για την Ελλάδα δεν αφήνουν. Ορίστε. Θεσσαλονική είναι αυτή. Δάκτυλο ήταν κατά τη Ελλάδα, τη πατρίδα μα. Να μην γίνει παρέλαση χθε. Ενώ αυτό είναι υπέρ τη πατρίδα μα. Ναι. Ναι. Το η προϋπόθεση για την πατρίδα είναι και οι πολίτε τη πατρίδα να υπάρχουν. Τώρα. Μια χαρά είναι οι πολίτε τη πατρίδα. Για κοίτα γύρω σου. Είναι μια χαρά. Από τον πρώτο. Μέχρι τον πρωθυπουργό. Ο πρώτο είναι. Με που τον εκλέξαμε. Από τον πρώτο που έχουμε εκλέξει μέχρι τον τελευταίο. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτό είναι ο πρώτος πολίτης να γραφτεί. Και εννοούμε τον Κυριάκο να γραφτεί ένα βιβλίο, κάτι. Θεωρητικός πρώτος πολίτης είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά λέμε τον πρώτο εκλεγμένο. Ωραία, επειδή τον επιλέξαμε αυτή την έννοια, ότι τον διαλέξαμε. Δηλαδή είχαμε να διαλέξουμε 10 και διαλέξαμε αυτόν. Αυτό. Θες τη Σακελαροπούλου. Η Σακελαροπούλου δεν είναι επιλογή μας όμως, οπότε δεν πάει. Είναι στημένο, διαφορετικό. Είναι στημένο, ναι. Και δεν παίρνει αποφάσεις για τη ζωή μας. Μπαίνει στα μάτια και ανοίγω κλείνω όλη την ώρα. Ο Κυριάκος. Όχι, ο Κυριάκος δεν έχει και τόση φράτζα. Η Σακελαροπούλου έχει τη μάσκα μέχρι το κάτωμα το τσίνορο και το μαλλί από το πάνωμα το τσίνορο. Ένα οριακό έμενε απ' έξω, η κόρη του ματιού. Σαν τον Τσακλόγλου, τον υφυπουργό που πήγαινε να ορκιστεί. Χτες. Που βάζει τη μάσκα λόσομη. Τη μάσκα τη βάζει ο Τσακλόγλου μέχρι τα φρύδια. Ναι. Πάνω. Και πήγε να ορκιστεί και τον έβλεπαν οι κάμερες. Φαντάζομαι αυτό ότι δεν θα έβλεπε, δεν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είναι υπουργός τώρα αυτός και παίρνει αποφάσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, εκτός και αν ήταν ένα μήνυμα, ένα spoiler για τις μάσκες που θα έρθουν στα σχολεία. Ναι, ήρθανε. Πώς είναι, ναι. Που έρχονται, δεν έχουν τελειώσει. Νοέμβρη θα όσες τελειώσουν. Ναι, είναι. Χτες θεωρητικός. Νοέμβρη θα τελειώσουν οι μάσκες ή οι μαθητές. Μάσκες. Σύμφωνα με τα επίσημα μάσκες. Χτες είχαμε, εμείς δεν ήμασταν εδώ γιατί ήταν εθνική εορτή και κάτσαμε να τιμήσουμε την επέτειο κτλ. Καλά, βέβαια, να κάνω μια παράνομη παρέλαση. Στο πόδι μας ο σταθμός είχε αποφασίσει να βάλει τον Μπογδάνο. Ναι. Και τη μία ώρα τη δική του και τη δική μας. Το λέω εγώ προχτές, ότι ακούστε αύριο Μπογδάνο κτλ. Κτλ. Στην Ελληνοφρένεια. Την πάτησα. Και χτες μπαίνω κι εγώ να ακούσω και δεν ήταν ο Μπογδάνος. Ποιος ήταν. Τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Σημασία έχει που δεν ήταν ο Μπογδάνος. Μεγάλη σημασία. Φαντάζομαι πικράθηκε και το κοινό. Ειδικά το δικό μας. Ναι. Ποιος υπουργός της κυβέρνησης είναι σε καραντίνα. Ποια. Νίκη. Κεραμέως. Και ήρθε να κάνει εκπομπή εδώ. Με ποια υπουργό συναντήθηκε ο Μπογδάνος τη Δευτέρα το πρωί. Με ποια. Με την Κεραμέως. Συγγνώμη, η Κεραμέως ήταν στο εφετείο. Γιατί ήταν ο Μπογδάνος στο εφετείο. Όχι, αλλά πού κόλλησε. Κατάλαβα το υπονοούμενο, αλλά οκ. Πώς κόλλησε. Έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας. Δευτέρα πρωί. Έχει, ακούω πολλές έννοιες ασυνάρτητες μεταξύ τους. Μπογδάνος, παιδεία, υπουργός, Κεραμέως. Τι είναι αυτά μαζί, πού κολλάνε όλα. Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν λοιπόν, είπες να τα δέσεις. Και πήγε να συναντηθεί ο βουλευτής με την υπουργό. Το ανήρτησε και στο Twitter, οκ, okay, γίνονται αυτά. Και του λένε οι γιατροί μετά, μόλις ακούσαν ότι Κεραμέως, πρέπει και εσύ να κάνεις τεστ. Και πρέπει τρεις μέρες να κάνεις τεστ. Μισό λεπτό. Οπότε δεν είχαμε Μπογδάνο χθες. Δεν είχαμε Μπογδάνο. Και τις δύο ώρες δεν είχαμε. Και τις δύο ώρες δεν είχαμε. Τι έγινε. Και σήμερα είναι καλά που ήταν εδώ. Σήμερα. Ναι, λέει, έκανε και το σημερινό γιατί μας το έπαιρνε. Ότι πριν τον κορονοϊό ήταν καλά και τώρα είναι το πρόβλημα. Ψάχνουμε μόνο κορονοϊό. Δεν ψάχνουμε. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να το ψάξει. Λοιπόν. Επειδή σε αυτό το μικρόφωνο εγώ ψέκασα, έχω φέρει εδώ το τέτοιο, έχουμε φέρει μαντιλάκια. Το ψεκαστικών. Προλάβετε τώρα 23-10-10-32-10. Τον Μπογδανικόν. Γιατί καμιά φορά αυτά τα τεστ κάνουν και λάθη. Αν κολλήσουμε, να ξέρετε ότι φταίει αυτός. Αυτό ήθελα να πω. Αυτός φταίει. Αν μάθετε ότι έχουμε κορονοϊό, θα φταίει αυτός. Μήπως ήταν και αυτός το εφετείο. Αν δεν πάλι το πιστό, αστείο φόρτι. Όχι, με το γιατί σκέφτηκα τώρα. Τόσε μολότοφ είπε ο τέτοιο, ο Χρυσοχοίδη. Ποιο τι πέταξε. Η από εδώ πλευρά δεν τι πέταξε. Κάποιο έπρεπε να βάλει. Με κουκούλε να πετάξουν. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Να μείνουμε λίγο, οπότε ζήτω το έθνος να ευχηθούμε, αφού δεν είμαστε βεβαίως, βεβαίως, με την ευκαιρία. Χρόνια πολλά και όλα αυτά που λένε τα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ναι. Παράξενο να λες χρόνια πολλά σε εθνική επέτειο, τέλος πάντων, και να ξαναπούμε ότι είναι η χώρα που έχει την εθνική της επέτειο στην αρχή του πολέμου και όχι στο τέλος. Τότε βόλεψε. Τότε βόλεψε γιατί είναι ο μεταξάς, ενώ στο τέλος ήταν τα πανό του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Δεν βόλεψε. Πολύ απλό. Εκείνη τη μέρα στην Αθήνα ήταν. Εκείνη η μέρα ήταν που δεν γίναμε Μονακό. Οπότε το μετεμφυλιακό κράτος λέει τι θα γιορτάζουμε, το ΕΑΜ και την απελευθέρωση. Οι φωτογραφίες θα είναι τέτοιες. Βάλτε το μεταξά με το όχι εκεί, το κουντικό, με το κουστάκι, το χιλιαρικό, μια χαρά. που ήταν και δημοκράτης, δεν ήταν και κανένας. Αν θυμάσαι καλά, είναι αυτό που χαρακτηρίζει το μεταξύ. Είναι αυτό ακριβώς. Να μείνουμε λίγο στους Θεσσαλονικείς πάνω, γιατί βγήκαν οι κάμερες χθες, τα μικρόφωνα, ένα site neon.gr, να καταγράψει απόψεις Θεσσαλονικιών για το, για ποιο λόγο και γιατί, μάλλον πώς εκφράζονται οι Θεσσαλονικείς, για το ότι δεν έγιναν οι παρελάσεις χθες. Ναι. Και πέφτουν πάνω σε έναν τύπο. Η απόφαση για την ακύρωση των παρελάσεων εν ώψη 28 Οκτωβρίου σας βρίσκει σύμφωνος ή αντίθετος? Η ακύρωση των παρελάσεων έχει να κάνει με τις αρχίες, τις ηθικές τις οποίες έχουμε και θέλουν να ξεχαστούν. Αυτό είναι το όλο θέμα. Ότι θέλουν να καταργήσουν, παραδείγματος χάρη, την προσευχή στα σχολεία. Θέλουν να, τις αρχές μας δηλαδή. Ό,τι έχει να κάνει με τις αρχές μας και ό,τι έχει να κάνει με τα πιστεύω μας. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Απλά είναι τα πράγματα. Ορίστε, τα λέει ο άνθρωπος. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ναι, καλά τα άκουσα. Οι αξίες, ναι, πολύ καλά τα άκουσες. Άλλο τα λέει αυτά. Δεν έχει σημασία. Πολλοί τα λένε και σήμερα. Ναι. Οι αξίες μας θέλουν να μας καταργήσουν. Του κάνει και μια δεύτερη. Πάλι με ένα κοντό μουστάκι κάποιο τα λέει αυτά. Ναι, και τα λένε και χωρίς μουστάκι, ναι, πια. Ναι, εντάξει. Μην μείνουμε σε αυτό. Το θέμα είναι εδώ συγκεκριμένο που υποστηρίζει την πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και λέει ότι πίσω από τι παρελάσεις. Να κάνει ένα χουντόσπερμα. Δεν θα το. Δεν είναι αυτό το θέμα. Κολλήσαμε πάλι. Μα πώ δεν είναι αυτό το θέμα. Όταν ρίχνει στο τραπέζι ένα χαρακτηρισμό, εκτρέπεται η κουβέντα και ναι, πάει στο χαρακτηρισμό. Τοποθετούνται όλοι επί του χαρακτηρισμού. Όχι, παρενθετικό ήταν. Πάμε τώρα πρέπει να περάσει λίγη ώρα. Α, να περιμένουμε. Να φύγει ο απόϊχος. Θα περιμένουμε. Είναι σαν τον Ντετόλ. Βάζει εδώ, περιμένει να περάσει λίγο η ώρα το πρωτοκύμα. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που δεν τον ξέρουμε, δεν μας νοιάζει, λέει, εκφράζει και πολλούς φαντάζομαι, ότι δεν γίνανε παρελάσεις γιατί εμείς εδώ έχουμε αρχές, αξίες, η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια. Του κάνει λοιπόν ο δημοσιογράφος μια ερώτηση για την πατρίδα. Ποιος είπε το όχι? Τώρα με βρίσκεις λίγο, το ξέχασα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάσαι καθόλου. Όχι, τώρα δεν μου διαφεύγει. Καλή η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια, αλλά δεν ξέρει ούτε το μεταξά. Ποιο... Ο αστοιχείωτος, ο αγράμματος, ο σκερβελέστος και πάρνει. Ποιο μεταξά, ο Τσίπρας δεν το είπε. Ποιο όχι. Ποιο όχι λέμε. Εκτρέπουμε. Το πρώτο όχι. Το πρώτο όχι. Το πρώτο όχι. Έχουμε δύο ιστορικά όχι εδώ πέρα στην πατρίδα μας. Λοιπόν. Γιατί δεν λέμε τον Τσίπρα? Μήπως ήξερε τον Τσίπρα και σου λέει κάτσε μου που καμία μαλά. Θέλω να πω ότι πολύ ωραία τα λέει εκεί στην αρχή τη συνωμοσιογραφία. Βγαίνει πρώτο. Η πατρίδα, οι αξίες. Οι αξίες. Και μετά αξίες, το ρωτάει. Οι αξίες χωρίς γνώση της ιστορίας δεν είναι, ναι, αξίες. Δεν το ρώτησε και κάτι ιδιαίτερο. Θα όφιλε εφόσον είναι τη πατρίδα. Αυτό έχει πει πρώτο. Ο μεταξάς πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και αντί να. Ούτε αυτό δεν ήξερε. Τόσο αγράμματος, τόσο αστοιχείωτος, ακαλλιέργητος, deep που λέμε. Έπιασε το ρεζουμέ της πατρίδας και της αξίας. Πάει μετά ο δημοσιογράφος, ρωτάει δύο κοπέλες από τη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση για την ακύρωση των παρελάσεων εν ώψη 28 Οκτωβρίου, πώς σας βρίσκει, σύμφωνος ή αντίθετος? Φαίνεται άκρως γελία, γιατί όταν είχαν κάνει κάτι για το ΦΥΣΑ, που είχαν συγκεντρωθεί ο κόσμος, τότε δεν κολλάγαμε κορονοϊό. Τώρα με την παρελάση θα κολλήσουμε κορονοϊό. Μούφα, όλα μούφα. Όλα είναι ψέματα. Αυτό δεν το πιστεύουμε. Είναι όλα γίνονται για οικονομικούς λόγους. Είδες με τι πεποίθηση λένε τα κορίτσια. Βεβαίως. Και όταν είχαν κάνει κάτι για τον ΦΥΣΑ. Για το τον... Ναι, ναι. Τις ρωτάει μετά για εθνικά θέματα. Σε ποιους είπαμε το όχι? Στους Ιταλούς, στους Γερμανούς. Στους Ιταλούς, βάζετε τούτο τη στολή του νομίζω. Ποιος είπε το όχι? Γιατί μου βάζεις δύσκολα. Ο Παπαφλέσσας. Ποια χρονιά είπαμε το όχι? 1980. Όχι. Όχι, δεν το είπαμε, το 80 το είπαμε. Δεν ξέρω. Ενώ λοιπόν δεν ξέρει πότε είπαμε το όχι, ναι, και παίζει με το 80 και γελάνε και κάνουν αυτό το χαβαλέ πάνω στον οποίο πατάει ο χρυσαυγητισμός και ο φασισμός. Εύκολα. Γιατί προϋποθέτει το χαβαλέ και σε αυτή την άγνοια. Την ημιμάθεια. Ναι. Ενώ λοιπόν δεν ήξερε πότε είπαμε το όχι, δεν ήξερε βασικά πράγματα που τα έχει διδαχθεί και στο σχολείο. Και σιγά την σπουδαία ερώτηση. Ποιος είπε το όχι, ποιος δεν το ξέρει αυτό. Προματικά, ξέρει όμως ότι όλα είναι μούφα. Βέβαια. Και ότι όλα είναι για οικονομικούς λόγους και κάτι έγινε με το ΦΥΣΑ και δεν υπάρχει. Αυτά τα ξέρει. Και ποιος έφυγε από τον Big Brother, μάλλον ξέρει. Προφανώς. Αυτοί ψηφίσουν. Υποθέτω. Ναι. Θέλω να πω ότι όλο αυτό βασίζεται στη βλακεία. Τέτοιου τύπου απόψεις προϋποθέτουν βλακεία. Ατέλειωτη. Καταρχάς. Απέραντη βλακεία. Όμως, να δικαιολογήσω την κοπέλα. Δεν ξέρουμε αν έχει μπει και ο Παπαφλέσσας κάποιο όχι. Μπορεί να πει. Αν ξέρει, στην ταινία του James Paris δεν λέει κανένα όχι. Δεν είχε όχι. Να το πούμε και αυτό, γιατί από εκεί μαθαίνουμε ιστορία. Κάποια στιγμή που του πάνε γεμιστά με κοιμά ή σκέτα ή ορφανά. Αυτή ήταν η Φωτίου. Α, ναι, όχι, ήταν στην ταινία από Παπαφλέσσας. Και είπε όχι. Ήταν και Φωτίου στην ταινία. Ήταν και Φωτίου. Μάλιστα. Επίσης το 80, το 81 μάλλον ήθελαν. Δεκαετία του 80 είπε. Δεν είπαμε όχι στο συντηρητισμό και πήγαμε στον Παπανδρέου. Ναι. Είπαμε αυτό. Όχι. Α, ναι, ο ελληνικός λαός. Πολλά μα ξέρω όλα αυτά. Μήπως έχει μια πιο εξειδικευμένη γνώση. Η ευφυΐα καμιά φορά είναι καταστροφική. Mm. Σχεδόν πάντα. Σχεδόν πάντα. Όπως ακούσαμε μόλις. Ακούσαμε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. με όλα αυτά τα άτομα τα οποία βγαίνουν, που είναι πάρα πολλά, γράφουν, λένε. Και αν τους επισημάνεις και το λάθος, δεν νιώθουν και καμία ενοχή ή δεν νιώθουν τίποτα για το ότι κάναν λάθος. Είναι σωστό αυτό που δεν έχουν στο μυαλό τους. Ή μια ντροπή να πει: όχι, αμάν ξεφτυλίστηκα. Όχι, όχι. Δηλαδή όχι, όχι, η έννοια ότι ξεφτυλίστηκα. Μια εδώ κάτι, τίποτα. Όχι, όχι. Καμία απολύτως. Δεν υπάρχει αυτό. Μα αν υπήρχε αυτό, θα είχε διαβάσει. Τουλάχιστον το μεταξά. Ούτε το μεταξά δεν ξέρω. Έλατε από το κονιάκ, μωρί, έστω. Κάτι να το πει. Δεν έχει πάει σε κηδεία, μάλλον. Δεν έχει πάει σε κηδεία. Τίποτα. Δεν έχει μαγειρέψει. Τι βάζει μέσα. Σβήνει με κονιάκ. Βέβαια. Ποια φαγητά. Επίσης βρέχω και το παντεσπάνι. Ποιο παντεσπάνι. Ποιο παντεσπάνι. Αυτό. Ένα μισό λεπτό το παντεσπάνι. Θες να φτιάξεις μια τούρτα, η πρώτη βάση. Τι βάζεις κονιάκ. Βέβαια. Δεν βαραίνει. Τι θα βάλω καρντού. Τι είναι αυτό. Έλεος. Μα με το βλάχο που μου φέρνει. Ναι, πραγματικά. Θες να τον πουχίσω. Τι είναι κουραμπιέδε. Είναι μια ακροάτρια που τρελαίνει όταν λε τέτοια και τη αρέσει πολύ. Αυτά τα μαγειρικά και όλα τα. Θα το πασπαλίσει με κονιάκ, θα το αφήσει λίγο να στραγγίξει και μετά πα. Δεν βαραίνει. Ούτε βαραίνει, δεν θα το πει. Μα αφού γλυκά μου ποτά δεν μα αρέσουν, έχουμε πει. Ιδανικά το κάνει με ένα πλικατέρ. Με τι? Με ένα πλικατέρ. Τι το πλικατέρ τώρα. Άλλο γλυκό. Έχει σχέση με το application που έχουμε στο κινητό. Όχι, άλλο. App κι αυτό. App, αλλά χειρό. App. Κουζίνα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πριν βγουν τα app. Πολύ πριν τα app το applicatέρ. Και το κάνει με το βέο, καταβρέχει, το ραντίζει. Το σωστό, το σωστό. Το ραντίζει με το applicatέρ να πάει μεν παντού να μην παπαριάσει δε. Α, μάλιστα. Πολύ χρήσιμο. Φίλε μου. Ήταν οι οδηγίε από τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Να κάνει και μια παράσταση που δεν θα κάνετε από ό,τι βλέπω. Μήπω να μαγειρέψει, να το γυρίσει ο Πετρετζίκη. Να μαγειρεύει κι εσύ. Στην προηγούμενη καραντίνα όλοι οι Πετρετζίκοι είχαν. Α, εισιχτήρ. Πάρτε μαγιά. Τα λέμε. Πάρτε μαγιά. Μαγιά πάρτε, γιατί φαίνεται ότι θα το γλιτώσουμε το lockdown. Η Γαλλία δείχνει το δρόμο. Να φάμε κανένα κολόψωμο πάλι. Πάρτε μαγιά. Θα έχουμε έλλειψη μαγιά και χαρτιά υγείας. Ναι, ναι, χαρτιά υγείας. Θα βασικά θα πάει μαντήλι. Ναι, λοιπόν. Ποιος θα φταίει αν θα έχουμε lockdown? 2-0. Ποιος? Άκου. Οι ώρες που διανύουμε είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού έχει πέσει πάνω στην Ήπειρο με πάρα πολύ μεγάλη σφοδρότητα. Και η μία μετά την άλλη, διάφορες μεγάλες χώρες προχωρούν σε αποφάσεις είτε γενικευμένου είτε μερικού lockdown. Τώρα, το αν θα αποφύγουμε αυτού του είδους την καταστροφή εξαρτάται απόλυτα, απόλυτα. Εξαρτάται απόλυτα, απόλυτα από τη συμπεριφορά ενός εκάστου ημών. Εξαρτάται απόλυτα. Απόλυτα. Απολύτως! Απολύτως! Εξαρτάται απόλυτα, απόλυτα από τη συμπεριφορά ενός εκάστου ημών. Ενός εκάστου ημών, λοιπόν. Βεβαίως. Αυτός θα φταίει, ο έκαστος. Η πολιτεία ποτέ. Όχι, ποιος φταίει. Το ρίχνει εδώ, σιγά τον μπαλάκι. Η πολιτεία ξέρει, κάνει τα σωστά. Το λέει. Και οι χαραμοφάιδες, οι μπινέδες, οι πολίτες που δεν κάνουν. Ναι, μα θέλει να πεθάνει ο κόσμος, το βλέπεις. Καλέ. Το βλέπεις. Μπαίνεις στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο, αγάπη μου, έχει 50 και είναι μέσα 100. Μπαίνοντας εκεί θα πεθάνεις. Μπαίνει εκεί, επιμένει ο άλλος να πάει εκεί. Καταρχάς, του είπε η κυρία Ιάννη. Να έχουν αφήσει γράμμα αυτοκτονίας. Πήγαινε με τα πόδια. Μπορεί να πήγαν έτοιμοι όλοι αυτό. Θέλει λεωφορείο για να πάει στη δουλειά. Αριστοκράτης. Δεν μπορεί να πάρουν τα πόδια. 15 χιλιόμετρα θα περπάτησε. Τόπι για Μαρέλ. Τόπι για Μαρέλ, τόπι με τα πόδια. Τι είναι. Τόπι και ο Τσιόδρας. Μεγάλο περίπατο φτιάξαμε. Περπάτα τον Μωρή. Τον ξυλώσαμε. Άπαντος πάει. Όντω το είδα και εγώ. Το τι αυτοκίνητο έχει μπει στο με πέρα. Περπάτησα την Ερμό προχθές. Κάτω τη δεύτερη Ερμό. Και εκεί είναι σε καλό σημείο. Τι καλό σημείο. Κάπω έχουν πάρει μόνο ένα ποδηλατόδρομο. Δεν έχουν κλείσει μεγάλο κομμάτι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό πια. Το βγάλανε. Καλά, έχει αυτοκίνητα πάνω. Α, το βγάλανε. Έχει μια γλάστρα στι γωνιέ τη μεγάλη. Την προηγούμενη Κυριακή που πήγα ήταν. Όχι, όχι, είχε. Βγήκε. Εκεί είναι, απλά παρκάρουν. Αυτές οι γλάστρες τι θα γίνουν. Μείνανε. Α. Τι θα κάνουν, και τσίγκο να τις πάρουν, να τις πάρουν εκεί, να τις λιώσουν, να βγάλουν τέτοια. Κάτι. Πόσο πάει, ανακύκλωση. Δεν ξέρω. Πού τελειώνει. Ήταν ακριβές, ωραίες γλάστρες. Πολύ καλές. Αισθητικό. Αν την πας για σκραπ, μια χαρά. Λοιπόν, στα μέσα μεταφοράς είχαμε μείνει. Βγαίνει και ο κύριος Τσιόδρας προχτές που είχε να φανεί καιρό και μόλις τον είδαμε. Κάτι καταλάβαμε. Λίγο. Για το ότι γιατί είναι και ο Μαγιορκίνης, αλλά δεν πείθει. Ο Μαγιορκίνης. Δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν λέει, ας πούμε, καλό παιδί. Καλό, καλό παιδί. Δεν, αλλά δεν είναι. Είναι για τραγούδι της Πολίνας. Ότι. Αυτό που λέει. Σούπερ το Σοδούλη Μαγιορκίνη. Α, όλα μαζί. Αστεία τη Πέμπτη. Δεν μα προειδοποίησε. Είναι σαν το μονοκίνη. Ο, ναι, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Ο Τσιόδρας προχθές. Μα αυτό είναι ωραίο, χωρίς προειδοποίηση. Τα, ναι, μπράβο. Το πετάς έτσι και ό,τι γίνει. Και όποιο ζήσει. Πώς πετάς έναν ιό στην ανθρωπότητα, θα σου πω εγώ. 32, 10, 10, 35, 10. Οι Κινέζοι πέταξαν τον ιό να δοκιμάσουν τον καπιταλισμό. Ο Τσιόδρας, λοιπόν, ο Τσιόδρας για τα μέσα μεταφοράς. Έχουμε τα μέσα μεταφοράς. Είναι ασφυκτικές οι συνθήκες. Το κατανοώ. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφοράς. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφοράς. Γνωρίζω ότι προσπαθούν. Εμείς, σαν επιστήμονες, το λέμε συνέχεια. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να αποφύγετε στα μέσα μεταφοράς το συνωστισμό. Όσο αυτό είναι εφικτό. Όσο είναι εφικτό. Φοράστε τη μάσκα σας. Μην τη φοράτε τη μάσκα με λάθος τρόπο. Εδώ έγινε ένα θέμα, το πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ταχώνει κατά του Τσιόδρα με κάποιο τρόπο. Δεν είναι δουλειά του επιστήμονα να πει ότι είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να πάρουμε λεωφορεία. Είναι πολιτικολογή. Δεν είναι δουλειά. Το σωστό. Πρέπει να μπαίνουν με τέτοιο συνωστισμό άνθρωποι στα λεωφορεία. Αυτό πρέπει να πει η επιστήμη. Ναι. Αν πει ναι. Και όχι μπούμε. Όσο είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν τόσο. Μα προφανώς, γιατί δεν μπορεί να γίνει ο επιστήμονας πολιτικός και ο πολιτικός επιστήμονας, γι' αυτό το έχουμε τη διάκριση. Γιατί περνάνε άλλα από το μυαλό μας μετά. Ότι τον έστειλε κάποιος εκεί να ευαισθητοποιήσει, να κάνει. Περάσει. Πέτα και το πολιτικό εσένα που σου ακούνε εκεί σε ψυχούλα. Ναι, γιατί... Πήγαινε και την εκκλησία να ψάλει την Κυριακή που δεν κολλάει. Ναι, όλα αυτά μαζί. Ναι. Όλα αυτά που βλέπουμε από τους επιστήμονες το τελευταίο εξάμηνο και ίσως και παραπάνω. Δεν είναι δουλειά τους να λένε αυτά, πρέπει να πούν τα άλλα. Εκτός αν ο Τσιόδρας διάβασε, άκουσε και μελέτησε πέτσα. Όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, στις ώρες αιχμής κάναμε στοχευμένα τεστ σε μεγάλους σταθμούς, όπως για παράδειγμα στο Σύνταγμα ή στο Θησίο. Και τι διαπιστώθηκε? Διαπιστώθηκε, παράδειγμα, από τη δειγματοληψία που έγινε, ότι είχαμε 3046 τεστ ανίχνευσης στο Σύνταγμα και μόλις 29 από αυτά ήταν θετικά. Δηλαδή, το ποσοστό θετικότητα ήταν κάτω από τη μονάδα, όταν στη χώρα είναι πάνω από 3. Δηλαδή, είναι υποτριπλάσιο το ποσοστό θετικότητα στα μέσα μεταφοράς, όπως έδειξε αυτή η τυχαία δειγματοληψία. Πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι εκεί η εστία μετάδοση. Τέλος πάντων, δεν είναι τόσο μεγάλη πηγή μετάδοση όσο είναι άλλες. Ορίστε, το έχουν μετρήσει. Α, δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι τίποτα. Όχι. Μ' αρέσει ο Πέζας που θέτει ερωτήματα. Γιατί γίνεται αυτό, ναι. Γιατί, και απαντάει μετά, αμέσως μόνος του. Ας πούμε, βλέπεις το σειρμό του μετρό, που είναι πίχτρα ένας πάνω στον άλλο, με μάσκες, όντως. Αυτό δεν μετρήθηκε και δεν βγήκε. Εδώ, αφού μα δεν βγήκε, πώς είναι στα σχολεία που λένε να ορίστε μια χαρά 25 παιδάκια δεν κολλάει. Ναι, αυτό ακριβώς. Ίδια λογική. Ούτε και εκεί. Λες η Κεραμέως να πήγε να καμιά μετάληψη, να άρπαξε τίποτα. Δεν πιστεύω. Δεν κολλάει. Επειδή είναι και νεοκόρη, δεν ξέρω τι είναι. Δεν κολλάει. Δεν κόλλησε από εκεί. Όχι, δεν είναι από εκκλησία, είναι από κάτι άλλο. Μήπως κλονίστηκε η πίστη της ελαφρώς κάποια στιγμή και γι' αυτό κόλλησε. Εκκλησία δεν είναι, είναι δεδομένο. Αυτό δεν κολλάει, το έχουν πει όλοι. Ούτε σε κανέναν αγιασμό από κανένα χτυκιάκι μικρό. Όχι, όχι, όχι. Δεν, τίποτα, τίποτα. Είναι από κάτι άλλο, δεν ξέρουμε τι. Τι είναι. Αλλά δεν είναι από αυτά που δεν τα ξέρουμε. Πού το κόλλησε το σκουλαμέντο. Δεν ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, όπως ξέρεις, πέρασε νέα διάταξη του Πέτσα να δοθούν 2 εκατομμύρια τώρα στα κανάλια. Για μόνο. Να... Ναι, μόνο τι τώρα. Τσάμπα από τη βγα. Δεν θα πεινάω στα το κανάλια. Το δεύτερο κύμα που είναι ισχυρότερο έχει 2 εκατομμύρια. Το πρώτο που ήταν Γιούρια είχε 20 εκατομμύρια. Εντάξει. Ναι. Αλλά μάθαμε όμως πράγματα τότε. Όχι, μάθαμε. Μάθα. Γιατί θα δώσουμε 2 εκατομμύρια ως κράτος στα κανάλια για να μας ενημερώσουν. Για να μην κλείσουν φιλελεύθερες εφημερίδες. Όχι, λάθος. Έκλεισε έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Μήπως τη σώσει. Όχι. Για τον λόγο που γίνεται αυτό μας το εξηγεί η Σοφία Βούλεψη. Επειδή και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις, όπως ξέρετε, πιστεύω να το ξέρετε αυτό, να το φαντάζεστε, ότι πρέπει να έχουν έσοδα, έξοδα κτλ. Αυτά δεν μεταδίδονταν σε χρόνο prime time. Αυτά δηλαδή τα μηνύματα που πάντα βγάζαμε μέσω του εσουρού και που. Ναι, ναι, βεβαίως. Τα βάζανε σε ώρες που δεν τα έβλεπε. Τα βρίσκεται. Για τα 2 εκατομμύρια θα απαντήσετε. Θέλω να με. Είπα ότι πρέπει να μεταδοθούν σε ώρα prime time. Σε prime time. Γι' αυτό, σε σωστή ώρα, σε ώρα μεγάλης υψηλής τηλεθέασης δηλαδή. Αυτό πληρώνεις, κύριε. Αυτό πληρώνεις, το prime time. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να έρθει μια διάταξη. Που να υποχρεώνει τα κανάλια, ας πούμε. Ναι, που να λέει. Να παίξει σε prime time, αγαπητέ. Που να λέει, επειδή είναι η υγεία του λαού, 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια Έλληνες, και εσείς κανάλια θέλετε να προστατέψετε την υγεία του λαού, οπότε είστε υποχρεωμένοι να βάλετε 4 μηνυματάκια δωρεάν. Από τις 8 ως τις 12 το βράδυ. Όπως γίνονται άλλα κι άλλα. Όπως γίνονται άλλα κι άλλα και συμβάλλουμε όλοι, το όλοι μαζί που λέμε, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, όλοι είμαστε μαζί. Όλοι ένα έθνος αγαπημένοι. Μαζί, ναι. Γιατί κάποιοι για να μας ενημερώσουν πρέπει να πάρουν λεφτά για να μας ενημερώσουν. Ας πούμε. Και στο prime time. Και να έρχεται ο βουλευτής και να λέει γιατί περισσεύουν τα 2 ή περισσεύαν τα 20. πριν. Προφανώς και οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα το δικαιολογήσουν. Το κλασικό. Πόσες μεθ θα κάναμε με 22 εκατομμύρια. Ας πούμε. Που θα το πούν κάποιοι λαϊκισμό. Ναι, είναι, αλλά πόσες μεθ θα κάναμε. Επιμένω εγώ στην ερώτηση. Θα κάναμε. Ωστόσο θα κάναμε. Πόσες μάσκες. Πόσους γιατρούς θα παίρναμε. Πόσα αντισηπτικά. Γιατί άλλες χώρες προσλαμβάνουν εκτάκτως προσωπικό. Οι άλλες χώρες. Πόσες καθαρίστριες, να σου πω το απλό. Στα σχολεία. Στα σχολεία. Ναι. Ναι, πολλά θα κάναμε. Ναι. Αλλά εδώ για κάτι που θα μπορούσε να γίνει και δωρεάν. Ρε, μας πάνε στα κολόχαρτα οι βούλτευες, το βλέπεις. Ναι, θα, θα φτάσουμε. Του Μαδούρο. Του Μαδούρο. Του Μαδούρο. Τα βλέπεις. Από πότε έχεις να βγεις έξω να πιεις καφέ. Καφέ. Που τη μάθαμε, ήσουν στο μοναστηράκι προχθές. Ναι, δεν ήμουν. Άρα δεν απέχεις. Ήσουν για ρεπορτάζ, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Ποιο ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία ποιο ρεπορτάζ. Θα σου πω, δεν πήγε καλά, δεν το μεταδώσαμε. Δεν έχει κάνει ποτέ ρεπορτάζ. Άλλο αυτό. Επειδή δεν πήγε κανένα καλά. Ωραία λοιπόν. Δεν μου κάθονται τα τελευταία 20 χρόνια, δεν μου κάθονται τα ρεπορτάζ. Κανένα ρεπορτάζ. Βγαίνω για τη δουλειά. Καφέ σου κάθεται, καφέ. Μου κάθεται. Ωραία. Γιατί σε άλλον δεν κάθεται. Να πω ένα παράδειγμα. Στο καφέ, στο εστιατόριο. Δεν έχω πάει από το Φεβρουάριο. Έλα, να πάμε οι δυο μας μια βόλτα. Δεν έχω πάει από το Φεβρουάριο. Πάμε στον Άδωνη για καφέ. Που πηγαίνουν τεχνά και φρικιά και αράζουν και αθλητές. Δεν έχω ζήσει αυτό που ζούσα πριν. Και που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στερέ. Είναι αδύνατο κύριε Τσιόδρα, δεν γίνεται. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Και κυκλοφορούν ανύποπτα κι είσαι η λαχτάρα μου. Ο καφές και τα τσιγάρα μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω με καλύτερα λόγια, αλλά όποιος το έχει στερηθεί σαν και εμένα μπορεί να με καταλάβει. Εάν ήταν αναγκαίο να πάω ή ήθελα με κάποιο τρόπο κι εγώ να ξεσκάσω, να ξεδώσω. Θέλω να βγω. Να τα σπάσω, να κάψω τη Βουλή, να δίνω τους βουλευτές. Όταν θα του μιλούσα δεν θα έβγαζα τη μάσκα. Θα την έβγαζα μόνο για να φάω. Πάμε στον Άδωνη για καφέ. Είναι αδύνατο κύριε Τσιόδρα, δεν γίνεται. Έλα να πάμε με μία καφέ, όπου πάνε τα πάνια, φυσιά και το στρες. Έλα να πάμε με μία καφέ, όπου πάνε τα πάνια, φυσιά και το στρες. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσιόδρας έχει να πάει από το Φλεβάρι για καφέ. Μην με σκάς. Εντάξει. Πιο φθηνιάρικη χειραγώγηση κοινού δεν έχω ξαναδεί. Τώρα, αν πω είναι ανάλογο και με το κοινό. Είναι ανάλογο και με το κοινό, όντως. Λες τώρα αυτό. Τον έχεις σκηνοθετήσει κάτι ανάμεσα σε Λιγνάδη και Μαρκουλάκη. Δηλαδή, επίκληση στο συνέστημα. Φέρ το πάνω σου να ταυτιστεί ο κόσμος. Δηλαδή, σαν να τις βλέπω τις οδηγίες του Τσιόδρα πριν βγει. Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Και άμα κάτσει, γλύψε λίγο και τον Παρθενώνα. Άμα σου τύχει μια μινιατούρα μπροστά. Που είχε κάνει ο Λιγνάδη την επίδαυρο μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στη Μαρέ. Ναι, μπράβο. Τη χειροκρότησαν εκεί χωρίς μπαλκόνι. Ναι, σωστά. Λέει εδώ ένας, κοίτα να δεις από τι κινδυνεύουμε τώρα. Λέει, μακάκες, λέει μας. Δεν παίζεστε, θα πνιγώ με τη μάσκα. Τη ρούφηξα από τα γέλια. Κοίτα από τι κινδυνεύουμε. Καινούργιες ασθένειες. Καινούργιες ασθένειες. Ρούφα την. Καινούργιες ασθένειες. Βγαίνει η κάμερα. Το σκέφτομαι, ναι. Βγαίνει η κάμερα να καταγράψει. Μπορεί να γίνει πολλά περίεργα. Ναι, τέλος. Τέλος, άλλη φορά. Μόλις τελειώσει η εκπομπή. Αν πάρουμε πλαστική. Ναι. Λάτεξ, βγαίνει η κάμερα. Λάτεξ, μάσκα. Ναι, από μέσα σου. Βγαίνει η κάμερα να καταγράψει. Και πέφτει σε έναν κύριο, ο οποίος φοράει με τη μάσκα, τη φοράει εδώ, στο σαγκασκόλ από κάτω. στο πηγούνι. Τι που θα λέγαμε μουσάκι. Τη φοράει. Η μάσκα μουσάκι. Περπατάει, αλλά έχει βάλει όμως τη μάσκα, νιώθει άμα το σταματήσει, θα πει στον αστυνομικό να ορίστε την ανεβάζω. Το κλασικό που κάνουν όλοι. Και τι γίνεται, ενώ τον ρωτάει δημοσιογράφος. Θα έπρεπε να συμμορφωθώ κι εγώ με τα μέτρα για να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Συγγνώμη γιατί βήχω, το κρύωμα απλό είναι. Όλοι έτσι λέμε. Συγγνώμη γιατί βήχω, το κρύωμα απλό είναι. Ναι. Χαρά ο δημοσιογράφος που θα νιώσε. Ο δημοσιογράφος πρώτον δεν φορούσε τη μάσκα. Έκανε και τη διάγνωση κατευθείαν. Ένα κρύωμα απλό είναι. Ναι, δεν είναι. Ξέρει, το εποχικό δεν είναι. Ναι, γρήπη τώρα δεν είναι. Τώρα θερίζει η γρήπη από ό,τι έχουμε ακούσει και έβηξε πάνω στην κάμερα σε όλους. Στην Ερμού. Όλα αυτά στην Ερμού. Καλά είναι. Σαν λαός πάμε καλά, γενικώς, μέσα πάμε καλά. Έξω χειρότερα. Έξω είναι λίγο χειρότερα. Τι γίνεται στη Γαλλία, στο Παρίσι, καινούργια κτλ. Ποια τα τρομοκρατικά ή τα. Τα άλλα. Τρομοκρατικά. Εδώ έτσι όπως πάει. Και τα τρομοκρατικά στο Παρίσι θα θέλουν να κλειστούν μέσα. Από αυτά που γίνονται, νομίζω έρχεται το lockdown και. Άμα είναι Τσιτσένοι αυτονομιστές από εδώ και από εκεί. Κυκλοφορούν. Είναι θέμα. Για πολλά. Γενικώς ο πλανήτης έχει κάτι, έχει πάθει κάτι, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Θα πάμε στις διαφημίσεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Θεός και να δούμε πότε είναι. Στις 5 του μήνα, 4 πότε είναι. Να μας φυλάει όπως βλέπω. Τον Τραμπ να ξαναδούμε. 4 του μήνα είναι πότε είναι. Δεν θυμάμαι. 4. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, εκεί αν είμαστε τυχεροί. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ναι. Φάνηκε και την προηγούμενη τετραετία. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Βάζει τις πρώτες διαφημίσεις ο Χρήστος Μυρίδης και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Θα έπρεπε να συμμορφωθώ κι εγώ με τα μέτρα για να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Συγγνώμη γιατί βήχω, το κρύο απλό είναι. Όλοι έτσι λέμε. Συγγνώμη γιατί βήχω, το κρύο απλό είναι. Εδώ θέλει τη μουσική που βάζουν στο TikTok. Το φέρετρο. Το φέρετρο. Το coffin dance το λέγουμε. Ναι, αυτό, οκ. Okay. Που χορεύουν αυτοί οι Νιγηριανοί, τι είναι. Δεν ξέρω. Με το φέρετρο. Που το, η νεολαία το έχει διαδώσει και. Βεβαίως. Αυτά τα νέα παιδιά. Η νεολαία, ναι. Δεν θα τολμήσουμε να αρρωστήσουμε τώρα που έρχεται ο καιρός. Γιατί θα είμαστε ύποπτοι. Ναι. Μπορεί να αρρωστήσει ενώ από όντως από ναι. Τη γρήπη, να, ο άνθρωπος. Ναι, ο κρυολόγημα. Κρυολόγημα. Ένα απλό κρυολόγημα. Γεύση έχετε! Στις έλα, δεν ακούω! Και μου χαθεί όλα. Αυτό είναι διαχρονικό. Ναι. Οι αισθήσεις. Στις Σέρες, χτες θέλανε να κάνουν και λίγο παρέλαση εκεί που είναι σε lockdown οι Σέρες, έτσι. Ναι, μωρέ, εντάξει, αλλά είναι καραμαλοχώρη. Ναι, δεν μπορεί τώρα να. Βγήκαν εκεί, διαμαρτυρήθηκαν και μία κυρία είχε να καταθέσει την άποψή της για όλο αυτό. Μπράβο. Ανεκκέφαλοι δεν είναι οι Έλληνες, κύριε Ευαγγελάτε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, κύριε Ευαγγελάτε, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Κάποιοι που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ναι, ήξεραν ότι πήγαιναν σε ένα πόλεμο και μπορεί να πέθαιναν. Και αυτοί που βγήκαν σήμερα να τιμήσουν αυτούς τους ήρωες, ήξεραν ότι υπάρχει έξω ο COVID και ότι ενδεχομένως να κολλήσουν. Εις γνώση τους και η μεν, εις γνώση τους και η δε. Τι λέει, τι συγκρίνουμε. Τι συγκρίνει πραγματικά. Η βούρτσα, καλό είναι να μην την μπερδεύουμε με κάτι άλλο. Ναι. Τι. Λοιπόν. Βούρτσα δεν είπα. Ναι, όχι σωστά. Α, βούρτσα είπα. Ναι. Μην είπα τ' άλλο φοβάμαι. Έχει γίνει, να ξέρεις, το ραδιόφωνο και αυτό. Τι συγκρίνει. Τη βούρτσα. Λέει ότι αυτοί που πήγαν στον πόλεμο ξέραν ότι θα πεθάνουν. Λες και λέει, καθόντουσαν εκεί, δεν πάμε. Πόλεμο. Το 40. Βαριέμαι να ζω. Ναι. Δεν πάμε πάω. Πόλεμο. Μπορεί και να πεθάνουν. Το παίζω. Στα χιόνια. Το παίζω. Κορώνα γράμματα. Και συγκρίνει με αυτούς που θέλανε να κάνουν χθες παρέλαση. Ίδιο είναι. Τώρα συγγνώμη, αλλά είναι και ένας πόλεμος άλλου είδους κι αυτός. Έτσι, υγειονομικός πόλεμος που ξεκίνησε από τους κομμουνιστές Κινέζους. Ναι, πολλοί κομμουνιστές οι Κινέζοι. Αν κάτι είναι κομμουνιστές, είναι οι Κινέζοι. Θέλω να πω, όλοι αυτοί που υποστηρίζουν όλα αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Ναι. Αποδεικνύεται με τη δεύτερη τους κουβέντα. Έχουν και δικαίωμα ψήφου. Ναι, και πρέπει να συνεπάρξουμε. Έχουν και δικαίωμα στον ίδιο αέρα που ανασένουμε κι εμείς. Και πρέπει να συνεπάρξουμε τώρα με όλα αυτά και να ακούσει όλες αυτές τις βλακίες και να γελάς. Και πόσο να γελάς. Πόσο. Κάποια στιγμή τελειώνει και αυτό. Τελειώνει. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι είναι ατέλειωτο καρναβάλι η χώρα. Δεν έχει να ηρεμήσεις. Η χώρα ένα Ρίο ντε Τζανέιρο συνεχώς. Και από την κυρία αυτή που λέει αυτό το πολύ πετυχημένο, πάμε σε μια επιστημόνισσα. Σε μια μορφή της σύγχρονης Ελλάδας. Η κυρία. Σε βούλτεψη παίξαμε. Ποια. Ναι, ναι, η κυρία Αρβελέρ, η οποία βγήκε προχθές στο Χατζηνικολάου. Παίξαμε ένα απόσπασμα. Προχτές που λέει ότι είναι αριστερή, αλλά στήριξε Μητσοτάκη. Είναι αριστερή με έναν εριστικό τρόπο, θα λέγαμε. Ναι, πολύ αριστερή. Αγαπάει την αριστερά, αλλά κάπως εριστικά. Ναι. Με έναν μητσοτακικό τρόπο. Ναι. Είναι αυτοί οι αριστεροί που κάνουν τα πάντα εκτός από το να είναι αριστεροί. Στα λόγια αριστεροί και έχουν κάνει στη ζωή τους οτιδήποτε άλλο εκτός που να δηλώνει ότι είναι αριστερά. Τώρα, ποια ανάγκη τους οδηγεί να κουμπάνε σε αυτή τη λέξη την τόσο ταλαιπωρημένη της κι αλλιώς και κυρίως τα τελευταία χρόνια, είναι άλλο θέμα. Σαν τα καταστήματα που λέει τα πάντα ένα ευρώ. Και μπαίνει μέσα και μόνο ένα ευρώ δεν έχουν. Πόσο έχουν. Δεν έχει μπει. Όχι. Δεν έχει ένα ευρώ, έχουν παραπάνω. Είχα παραπάνω λεφτά στην τσέπη μου και λέω γιατί να πάρω κάτι με ένα ευρώ. Ποντιακό ανεκδοτό είναι αυτό να ξέρει. Τη Πέμπτη. Μπράβο. Η κυρία. Α, σε καλό μα. Η κυρία Αρβελέρ. Εκπέμπει κορονοϊό για την Βόρεια Ελλάδα, οπότε. Η κυρία Αρβελέρ λοιπόν για την πανδημία. Αφού έφυγε ένα πόντο. Όλα μαζί. Για την πανδημία. Όλες οι πανδημίες ανανέωσαν τις γενναίες, όλες. Έχει καταντήσει σχεδόν να είναι ένα πράγμα υποχρεωτικό για να έρθουν οι νέες γενναίες να πάρουν τα ηλία από τις προηγούμενες. Αυτά τα λέει η επιστήμονας. Έχει μια γιατί λογική. Η προηγούμενη κυρία έκανε τη σύγκριση των πολεμιστών του 40 με τους, αυτούς που θέλουν να παρελάσουν χθες, αλλά εδώ ακούμε μια άλλη προσέγγιση, επίσης τεκμηριωμένη, με σοβαρή φωνή. Ότι οι πανδημίες καθαρίζουν τον κόσμο και λίγο πολύ αναγκαίες. Είναι ένα ξεβρώμισμα. Είναι, άμα το σκεφτείς, και πόλεμοι έτσι. Είναι ένα ξεβρώμισμα. Τι είναι αυτό, τον αυτό έχουμε σήμερα. Αυτό μπορούμε. Πανδημία μπορούμε. Ναι. Τι θα βγάλουμε τα τάγκ, τι θέλετε. Όχι, όχι. Ορίστε. Θα γίνει και αυτό έτσι όπως πάει. Το βλέπω να έρχεται. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Προς τη μήνυ είναι αυτό. Οπότε δείτε και τη θετική πλευρά της πανδημίας. Το αύριο κοιτάξτε. Και τι μία, τι σκύπτρα θα πάρουν αυτές οι επόμενες γενιές από αυτούς που τώρα υπάρχουν. Όπως άκουσες, πες μου λίγο. Εκπρόσωποι της επόμενης γενιάς δεν ξέραν γρήγορα από ιστορία της Ελλάδας που το έχουν διδαχθεί σε κάθε τάξη. Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι. Αυτή είναι η νέα γενιά. Δεν είναι μόνο αυτή. Προφανώς υπάρχουν και σοβαρά παιδιά που μελετάνε και ξέρουν τι τους γίνεται και που θέλουν να πάνε. Φορούσαν μάσκα στο βίντεο. Δεν θυμάμαι. Δεν το θα μπορώ να του υπολογίζω για το αύριο ή όχι. Μήπως δεν είναι καν εκπρόσωποι. Δεν ξέρω. Είναι coffin dance κατευθείαν. Δεν ξέρω, θα φανεί. Θα πάμε τώρα σε μια τρυφερή στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν είναι ακριβώς. Το βιντεάκι από τον Big Brother που βγήκε. Που χτί... Όχι. Α, αυτή όχι. Που πέφτει πάνω στην πόρτα. Όχι. Οκ. Okay. Μια άλλη πέφτει πάνω αλλού. Όχι, εγώ είδα μία που έπεσε πάνω στην πόρτα. Από προσπαθούσε να βγει. Μία που τα πήρε εκεί. Και έπεσε πάνω στην πόρτα. Πάει να ανοίξει μια πόρτα. Ήταν πόρτα σαλούν. Όχι, είναι η πόρτα της εξόδου. Α, αφού τους έβρισε όλους. Ναι. Μία που είχε το κληρονομικό χάρισμα. Την είχαμε. Ποιο χάρισμα είχε. Την πόρτα σαλούν στο Big Brother. Είναι δυνατόν. Πόρτα σαλούν εννοώ μέσα έξω. Αυτές οι πόρτες των εταιριών, οι βαρβάτες. Οι το στούντιο. Ναι, αλλά έξω. Στο, όλο αυτό είναι με ένα φράχτη, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Που τελειώνει το σπίτι και αρχίζει παραγωγή μετά. Αφού τους έβρισε όλους. Σε ένα βιντεάκι τώρα δεν βλέπω Big Brother. Φρέσκο είναι αυτό ή παλιό. Ναι, τώρα πρέπει να γίνει. Τους βρίζει όλους, παίρνει τα πράγματά της, μαζεύει και πάει. Πα σε μια πόρτα. Ναι. Τι κάνεις η πρώτη σου κίνηση. Πόρτα το... άνοιξε. Όχι, ναι, αυτό Βαγγέλη. Ναι. Αυτό το λέμε πρώτο. Δεύτερο, δεν βάζει το χέρι στο πόμολο. Αν πάω σε ένα εμπορικό μάρκετ, ανοίγει μόνη. Δεν είναι τέτοια. Α. Φαίνεται με συμπάγεις πόρτα μασίβ. Ναι. Δεν βάζει το χέρι στην κλειδαριά. Συνήθως το, εντάξει. Το πόμολο ανοίγει τον αγώνα μας. Αυτή πέφτει πάνω κατευθείαν. Σε μια σιδερένια πόρτα. Του γρου δύο τρεις φορές. Έπεφτε εκεί για να βγει. Και με τα νεύρα της. Έπεσε. Κόβεται εκεί το βίντεο. Είπες, η πόρτα δεν θα έπεφτε. Είναι από τις βαριές. Λέω δεν θα έπεφτε με τίποτα. Φεύγουμε από αυτό. Πάμε από εκεί. Μια συνέλληνα είναι και αυτή. Ναι, η οποία ναι. Έχει κληρονομικό χάρισμα. Η οποία μπήκε στο Big Brother. Είναι και δικηγόρος. Τι έχουν μαζέψει. Θέλω να πω ότι. Σε ποια δίκη θα σε δικαιώσει αυτή. Από εμάς. Είναι μία από εμάς. Ναι, ναι, ευτυχώς. Μαζί με όλα να βάλουμε και αυτό. Ότι πάει να βγει από μια πόρτα χωρίς να την ανοίξει. Πηγαίνει ευθεία, κατευθεία. Ντουβάρι. Κανονικά. Αυτό είναι τοπική. Ντουβάρι σε ντουβάρι. Τότε γιατί να έχουμε πόρτες. Άμα δεν ανοίγουμε την πόρτα και περνάμε από μέσα. Βάλε μια βελέτσα. Κάτι. Κάτι. Μια κουρελού. Ναι. Τους έχουν μαντρώσει για να μην φύγουν. Η τρυφερή στιγμή λοιπόν. Έχει πρωταγωνιστές την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Περίμενα. Και τον Πάνο Σκουρλέτη. Χιδαίο. Αυτό είχα. Τι να κάνουμε. Χιδαίο. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σκουρλέτης και εγώ έχουμε αντιπαρατεθεί σε πολύ υψηλούς τόνους στο παρελθόν, ναι, και ναι. Ότι μου έχει κάνει μια καλοσύνη. Τι είναι που ήταν μια φορά, προεκλογικά ήμασταν, ναι, νομίζω μετά από ξέρω πόσα, ναι, πάνελ είχαμε και βγαίναμε πολύ συχνά μαζί. Θέλω να δω αν θα την επιβεβαιώσει τώρα, ναι. Ήμουνα όντως, νομίζω, ξέρω, είχα μπορεί να είχα να φάω τρεις μέρες. Ήμουν στα, ναι, πρόθυρα, ναι, λιποθυμίας. Σαν φουσκωμένη μου φαίνεται η κοιλιά σου. Σαν από την πείνα. Όλο νερά πίνω να τη γεμίσω. Και εκεί που ήμασταν έτσι έτοιμοι μετά πριν από ένα break να αντιπαρατεθούμε, ναι, ο κύριος Σκουρλέτης μου έδωσε μία σοκολάτα. Ποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω. Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Κύριε Σκουρλέτη, το έχετε κάνει αυτό όντως, είναι πολύ καλή κίνηση. Βεβαίως, βεβαίως, το επιβεβαιώνω. Βγαίνει ένα σοκολατάκι, κάτι. Ναι. Η απορία μου είναι η εξής. Έχει πολλές απορίες το κείμενο αυτό. Ο Σκουρλέτης κυκλοφορεί με σοκολάτα στην τσέπη. Γενικώς, θα έλεγα, μια ανάγνωση που ίσως δεν τη σκεφτήκαμε. Mm. Καλό είναι από Σιριζέο σοκολάτα να μην παίρνετε. Άλλο εννοούν. Ναι. Δεν αυτό είναι ήταν... αυτό που έχει στο μυαλό σου. Ήταν χαρούμενη η Άννα Μισελ. Ναι. Μετά. Για την τόνωσε. Τρεις μέρες χωρίς φαΐ. Μα όχι, σε ρίχνει. Παρόλα αυτά την είχε ο Σκουρλέτης έτοιμη. Σε μεριδούλα. Το επιβεβαίωσε. Βέβαια το επιβεβαίωσε λίγο διστακτικά ο Σκουρλέτης. Το είπε επειδή το είπε άλλη. Και επειδή πολλά λέγονται για το συγκεκριμένο κόμμα. Εγώ θα δεχτώ την Λάκτα, την πρώτη εκδοχή. Ναι, ναι, ναι, όχι. Να δεχτούμε. Κυκλοφορεί με σοκολάτα. Την Λάκτα των Πλερών που είναι δύσκολο. Ναι, όχι, okay, όλα αυτά, όλα αυτά. Που δεν σπάει εύκολα. Ναι. Τι θα πάρεις στην τσέπη, για τον πλερόν θα πάρεις. Χρησιμοποιείται και ως γκλοπ. Ναι, άμα γίνει άμα κάτι, κάτι. Κυκλοφορεί με σοκολάτες στην τσέπη. Μπορεί να, και, να κόψει και χαρτιά, άμα θες. Πώς. Πώς είναι τον κοφρέ το ψαλίδι. Λοιπόν. Έτσι. Έχει σοκολάτες στην τσέπη. Χτενίζεται με τον πλερόν. Γιατί. Πώς θα βγεις σε ένα κανάλι, έχεις να βγει. Τα έχεις και τσατσάρα και σοκολάτα. Βγάζεις από την κολότσεπη. Άσε που η λάκτα θα γίνει χαρτοπέτσετα με την έχεις τσέπη. Ναι, ενώ τον πλερόν είναι τσατσάρα. Ό,τι θες. Κούκλος βγαίνει. Μορφωνιός. Με μια χωρίστρα να. Να. Και την τρως μετά κιόλας. Είπε η Άννα Μισελ ότι σε μια. Και ζορίζεσαι, είναι δύσκολο. Η Άννα Μισελ είπε ότι ήταν νηστική τρεις μέρες. Αυτοί θα τους ξεκάνουμε τους ανθρώπους. Θυσία που κάνουν για μας. Κάνει δίαιτα. Στην προεκλογική περίοδο ήταν. Ναι. Τρέχουν σαν τους τρελούς. Και δεν τρώνε. Από ό,τι φαίνεται. Το κρατάνε για να φάνε μετά δηλαδή, όταν βγουν. Μετά τρεις μέρες. Να φάνε μια και καλή. Λαϊκισμός. Παρ' όλα αυτά. Μετά από τρεις μέρες έφαγε μια σοκολάτα του Σκουρλέτη. Ποιος ξέρει πόσο καιρό την είχε, τι ήταν. Πραγματικά, εμένα αυτό εγώ δεν θα έπαιρνα από το σκουρλέτι. Τίποτα δεν θα έπαιρνα από το σκουρλέτι. Είναι σαν να. Δηλαδή, σαν να. Πώς να σου πω. Πώς λες στους σκύλους σου, μη φας απ' έξω το τέτοιο. Το ραβόλα. Μη φάνε απ' έξω. Δεν παίρνω από το σκουρλέτι τίποτα. Δεν παίρνω. Τέλος πάντων, τον όφη. Μπορεί να έχει σπασμένο μπουκάλι μέσα. Πώς βάζω τα μπιφτέκια, ας πούμε, αυτή που θα σκοτώσει σκυλιά. Αυτή η λύθη, η κάφλη, το λοφόνι. Η κυρία Σιμακοπούλου την έφαγε τη σοκολάτα. Ο βασιλιάς τι κάνει. Ποιος από όλους. Ο νονός της. Α, δεν είναι, εντάξει, γεράματα. Γεράματα, έχει χαθεί ο κόσμος. Εντάξει, ναι, γεράματα. Δεν θα είναι στο 2021. Δεν θα βάλουμε το αυτό που σου έχω, βάζουμε ένα άλλο ηχητικό, το Γιάννα. Έχουμε ένα Γιάννα. Α, Γιάννα, έδωσε ήταν, στο 2021. Έδωσε συνέντευξη Γιάννα χθες το πρωί στο Sky. Και πού την κατάλαβες. Τι εννοείς. Μοιάζε με την παλιά μορφή. Ναι, ήταν η Γιάννα εκεί με το πάθος και τα λοιπά. Τη διακόπταν λίγο, παρόλα αυτά είπε αυτά που ήθελε. Τι έβαλε. Και έχουμε την, δεν θυμάμαι. Και έχουμε την πανδημία, όπως όλοι ξέρουμε. Και έχουμε και τις γιορτές. Πρέπει τι να κάνουμε για το 2021. Με τις γιορτές. Θα κάτσουμε να κάνουμε γιορτή επειδή πεθαίνει ο κόσμος. Αυτό περίπου είπε η Γιάννα. Καταρχήν, ακριβώς επειδή είμαστε σε αυτή την πανδημία, ετοιμάζουμε εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες θα λειτουργήσουν και θα γίνουν οι εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν. Που υπάρχει τεχνολογία. Και από τη στιγμή που σου λένε οι άνθρωποι, οι συνεργάτες, ότι όλα είναι δυνατά, πρόεδρε. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τι θα χάσουμε τα 200 χρόνια που γιορτάζουμε ελεύθερη Ελλάδα, δημοκρατική. Πλάκα κάνεις ακαθίδωτο καθήν τα βαντούρι ξαφνικά. Ξέρεις τι συμβόλαιο έχω υπογράψει εγώ. Δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Αντί είναι αφιλοκερδός. Ναι ρε. Τα έχουν δηλώσει αυτά, δεν παίρνουν χρήματα από εκεί. Το έχει πει και όλα τα μέλη της Επιτροπής και όλη αυτή η Επιτροπή παίρνει 0 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παρεξήγησα. Σου λέω τι λένε και η κυβέρνηση και η Γιάννα Αγγελοπούλου. Ναι. Και οι ιδιώτες που έρχονται είναι απευθείας αναθέσεις. Δεν μπορεί να θέλω εγώ να δώσω για την Ελλάδα ναι, το 2021. Τι απαγορεύεται και αυτό. Εγώ μπορώ να δώσω και τις γόβες της. Δεν, όχι, μωρέ. Γιατί δεν μπορώ να θέλω εγώ. Είμαι εγώ επιχειρηματίας. Θα μου πεις εσύ αν θέλω να κάνω ένα δώρο γόβες Λουμπουτέν. Να μην τις κάνω. 100 έχει τέτοιες. Σταμάτα, δεν έχει ανάγκη. Δεν γίνεται για τα όλα με τα λεφτά. Το θέμα είναι εδώ. Αυτό που είπε, χάσαμε πάλι την ουσία, ότι για την πανδημία δεν θα χάσουμε τις τελετές. Μα αυτό είναι το σημαντικό. Να αρχή θα χαθεί τον ταβαντούρι, τώρα επειδή κάποιοι πεθαίνουν. Ίσα θα το κάνω σε πιο μικρό γήπεδο, να χωρέσουν όλοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν λέει digital και λέει τεχνολογία, τι θα γίνει, θα βάλει ψεύτικους θεατές. Δεν ξέρω. Ψεύτικους ηθοποιούς. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Θα τα δούμε. Τι θα γίνει, ξέρουμε. Ξεκινάνε οι γιορτές από την 1η Ιανουαρίου του έτους, σε 2,5 μήνες δηλαδή, σε 2 μήνες. Ναι. Θα ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου οι τελετές, οι γιορτές και όλα τα υπόλοιπα. Θα έχουμε όλη η χρονιά. Θα έχουμε θα γίνουν οι γιορτές. Όλα μαζί. Πανδημίες, μάσκες, lockdown, γιορτές για το 2021. Όλα μαζί. Χριστούγεννα μέσα σε όλο αυτό. Ένα χάος. Αναμένεται και το 2021, ήταν λίγο χαοτικό το 2020, αλλά το 2021 αναμένεται υπέρλαμπρο. Εμβόλια. Η δεύτερη σεζόν, κρατηθείτε. Η δεύτερη σεζόν έρχεται. Θα έχουμε και εμβόλια μέσα σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή ένα εμβόλιο θα βγει. Θα βγει κάτι. Θα πάμε στις διαφημίσεις της δεύτερης. Πάτα το κουμπάκι Χρήστο και εδώ είμαστε σε λίγο. Το Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης. Η στίχη γιατί σαν σήμερα το 1988 έφευγε από τη ζωή ο μεγάλος αυτός ποιητής. Τον έχετε τραγουδήσει όλοι, όλοι, να ξέρετε. Λίγο πολύ, αυτό συγκεκριμένο... είναι από τα πολύ ωραία. Του... Είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ όχι. διαδεδομένο. Δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό όμως που ακολουθεί, αυτό που ακολουθεί ενώ είναι από τη συνοικία το όνειρο. Θα κλείσουμε με αυτό. Και είναι, έχει δεχτεί πολλές εκτελέσεις αυτό το τραγούδι. Και πάντα, ενώ είναι ένα τραγούδι, περιγράφει και από την ταινία, αν τη θυμόσαστε, το 61, Αλεξανδράκης. Περιγράφει τη μιζέρια, τη φτώχεια τη τότε Ελλάδας. Και λέει: βρέχει τη φτωχογειτονιά μου κτλ. Βέβαια, με ένα φως κάπου. Γίνεται πανηγύριο που τραγουδιέται πια και χειροκροτάνε όλοι. Είναι μια αντίφαση μεταξύ στίχων και αισθήματος που δημιουργεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Παράδειγμα, αυτή η εκτέλεση. Είναι που δημιουργεί και η μουσική. Ναι, είναι από το Ηρώδιο, Γιώργος Νταλάρας. Και ορχήστρες από κάτω. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Σαν τις βροχής της θάλασσας.